चलिए हम मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं. दो मेन पॉइंट्स हैं रुकू के. पहला पॉइंट है अल्लाह ताला. इसमें 14 बातें हैं. दाने और गुठली को फाड़ने वाला है. जिंदा को मुर्दा से निकालता है. मुर्दा को जिंदा से निकालता है. पर्दा शब को चाक करके सुबह को निकालता है. इसी ने रात को सुकून का वक्त बना दिया. इसी ने चांद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकरर किया. इसी ने चांद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकरर किया. इसी ने तारों को सहरा और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का ज़रिया बनाया. इसी ने इंसान को एक जान से पैदा किया. इसी ने हर एक के लिए जाय करार और सौंपे जाने की जगह मुकर्रर की. वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया. उसी ने हर किस्म की नबातात उगाई. उसी ने खेत और दरख्त पैदा किए. उसी ने तह बतह चढ़े हुए दाने निकाले. उसी ने खजूर के शगुफों से फलों के गुच्छे पैदा किए. उसी ने अंगूर अनार और जैतून के बाग लगाए. दूसरा पॉइंट है इंसान का जुल्म. इसमें भी दो बातें हैं. जिन्नों को अल्लाह ताला का शरीक ठहरा दिया हालांकि अल्लाह ताला खालिक है. बेजाने बूझे इसके बेटे और बेटियां मुकर्रर करते हैं. पसंदीदा रवैये इस रुकू में देखेंगे. सितारों से रहनुमाई लेना बहरो बर में. तफक्कुह करना. ईमान लाना. नापसंदीदा रवैये. अल्लाह का शरीक करार देना जिन्नों को. अच्छा, पसंदीदा रवैयों में एक नोट कर लीजिएगा, वो रह गया मुझसे. फलों पर गौर करना यानी फितरत पर गौर करना. अमल की यही बातें हैं कि अल्लाह ताला की तौहीद की इन निशानियों को और इन दलाइल को देखकर अल्लाह ताला का कुर्ब पैदा करना है और अपने आप को इस बात पे जमाना है कि इस दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है वो अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है और वो हम सब को हर लम्हे चेक कर रहा है कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं. अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए. सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.